dei guidati il progresso, voi che state pensando che cazzo è questo festo, che fabbricate e vendete prodotti scaduti, e i vostri figli li mandate nei migliori istituti, che inquinate le anime, le acque di prati, ed i vostri giardini sono tutti curati, certe volte non vi sentite male, certe volte io mi sento male, ma le speranze non si sono spente, allora forza venite gente. È rispetto totale dei diritti di una persona. Cosa devo fare, mamma? Cosa devo fare, mamma? Cosa devo fare, mamma? Cosa devo fare, mamma? Cosa devo fare, mamma? Cosa devo fare, mamma? Cosa devo fare, mamma? Forse so che fare, mamma. Agire nell'universo e gli altri delle ore di lavoro e serie periodiche di ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, la libertà di manifestare isolatamente o in comune, pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo, nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti. Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenza arbitraria. Figyeljetek már, nagyon szó szól a hangom ebből a mikrofonból. Az érszűkítés. A Spesszőrtől. Spesszőrtől. Ladies and gentlemen. Rójai György. Hogy nevettük mi? Kazán Bandi. Az SFM legbénább műsora szerdán éjféltől kettőig. Valóság testvér. Rögzítettük azt, amint szappanos nyelven lenyalom a zenek melléről a tetkót. Eljött. Hallottátok az előbb. Az utolsó szentig. Lejött minden. Szívem, van még valahol ilyen henned? Hát oda festetek holnap, ahova akarod. Jaj, de még egyszer átmegyek rajta, egy könnyű gyengéd ilyen nyári polírt azért raknék rá, mert most már... De a másikat se hanyagold el. Jól van, drága, mindjárt visszatérünk egymásra. Addig viszont elbúcsúzunk Andreától, mert Andreának mennie kell. Nem kell, igen. Korán kellő vagyok. Mi van? Fitness valami? Nem. Korán kellő diáklány vagyok. Ja, mert olaszos. Na, ezzel kapcsolatos a kérdésünk is. Allora. Tomi, mert ti vagytok mondja, olyan valami. Az volna, hogy nálunk itt a műsorban minden sztár, aki itt járt, az leteszi a névjegyét. És ez úgy zajlik, hogy elmondja, hogy Szevasztok XY-on voltam, itt mondja a nevét. Ez itt a Hit, Remény, Zsűrület a 98.6-on. Tehát úgy kéne, hogy szevasztok, Osvárt Tandrea voltam. Most reklám célokra akartok engem használni. Ezért általában fizetni szoktak, nem keveset. Hát de mi nem fogunk. Ez egy kisanyám, ez egy sajátos barterügylet, amelyben mind az adó, csak mind nektek. A fogadó fél jól jár. Jó, kedvünk 98.6. Annyi. De olaszul. ez lett volna a csattanója. De nem, most ez nem komoly. De komolyan. Egy olasz szakostól, hát ennyit csak kérhet az ember. Nem mint de mi ez őt, a zsűlölet, ezt nem tudom olaszul. Hát mondjuk a azt szeretet mondhatod és magyarul. Azt mondhatod magyarul. Itt remény zsűlölet, azt mondhatod magyarul benne például. Nem, mondhatod. De az úgy jobban hangzana. Hogy hangzana? Hogy hit remény olaszul, és a zsűlölet magyarul azt mond. Fede speranza zsűlölet. Nem, az nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, de akkor mondd azt, hogy, hogy mondom magyarul, nem, nem, nem, nem, nem, olaszul, ez kell nekünk. Mondd azt, hogy hit, remény, szeretet, jó? Szeretet az amore olaszul. És? Szeretet és szerelem az ugyanaz, nem, csak úgy. Na hát akkor mondom. Jó. Na akkor hadd halljunk egy ilyen bemutatkozót. Olaszul lesz az egészet. És az este filmet, azt hogy mondjam azt? Azt így. Ez nem mondasz, hogy FM 98.6. Oké. Fede, speranza, amore, este fem. Nem. Mit nem? Még változik a neve. Más neve lesz januártól, nem tudnánk. Akkor nem. Érted? Akkor mit mondják? Hogy FM 98. Csak úgy kitöltőnek, így mondasz, hogy Rádió Café 98.6, jó? Oké. Fede, speranza, amore, FM 98.6. Ez jó volt. De most akkor mi azt kell várjál, még hozzá kell, a nevet kell, kell, a nevet tehát kell hozzá még. Ja, ezt majd vágjátok össze. Nem, egybe. Ezt egy szívvel élek kell egyszerre. Ja. De azt is olasztul akarjátok? Mindent. Sono Andrea Osvárt. Questa è Fede Speranza Amore. FM 98.6. Ó, hát ezt köszönjük szépen. Így jó, ahogy van, köszönjük, megvettük elsőre. Megszültem. És milyen gyorsan ment. Igen. Andi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. Nagyon jól éreztem magam. Jössz még majd? Köszönöm szépen. Hát, ha nem leszek unalmas ennyiszer, nagyon szívesen. Fiúk, unalmas volt Andi? Ne! Dehogy is! Ciao, és jönnek a Big Brother-es csajok. Sziasztok! Ciao! Jaj! Will have its day. That's what people used to say. Nowadays is not the case. There's a fat cat on the face. That's the way the battle's surely throw down. Listen, not cause I'm telling you to low down. What does it matter? He keeps getting fatter. What does it matter? That cat's getting fatter. Every night wakes me up before daylight. All around out of the mind. It's been back, been back, go back, go back all time. Cats away, the cats will surely go down. Listen, cause I'm telling you to low down. What does it matter? It's getting fatter. What does it matter? I can't keep getting fatter. Ez az este FM 98.6. Igen. És az, hogyha érted, mire gondolok? Hogy? Ha érted, mire gondolok. Hát értem, persze, mert az FM ugye a... Jó, bocsánat. Igen. Ez a szlogenünk, tudod, így van, hogy este FM 98.6, ha érted, mire gondolok. Ja, ha, értem, akkor... 晚间长播98.6 如果你能明白我说的是。 Si dali do pečiva k tomu kvetu so špenátom. Halušky a drinkovicu a z prasaťa polovicu malú dyňu so šalátom. A ešte štyri malé morky, banánky, via uhorky, popolec si rum, k tomu štyri páky. Ja a sestra v strašnej hode, stretli sme sa na záchode, dostali sme malý žeton od čatňárky. A sedíme, uvidíme, čo spravíme. A tak nám treba na budúce, už si radšej dáme i pasúky chleba, minerálku budeme piť a sereme, ha, he. A tak nám treba na budúce, už si radšej dáme i pasúky chleba, minerálku budeme piť a sereme, ha, he. A tak nám treba na budúce, už si radšej dáme i pasúky chleba, minerálku budeme piť. Zapíjali sme ich džúsom. Za kysanka z baklažánom spôsobila, že nad ránom na WC sme išli kúsom. A ešte predtým buchty s makom a ústrice s čudným smakom, kutné kobotnice boli v ostrom kréme. Ja a sestra v strašnej chode, stretli sme sa na záchode, v našich vnútornostiach krši niečo vieme. A už vieme prirodzene, čo sa stane. Jó reggelt, Ferencváros. Bez ní už nejsem sám, pretty woman. Nádherná dívka dávných snů, láska mých svátků pádních dnů. Láska. Pretty woman, schůzí loudavou, pretty woman. Svatozář nad hlavou, pretty woman. Léta mi brání noci spát, a s ním má půlnoc náhle spát. Půlnoc má spát. Pretty woman, volám stůj, pretty woman, jsem jen tvůj. Pretty woman, lásku svou mi dej. Valahogy a múltnyá óta megnőtt vagy csak az, szeretnőt napján. A zsíregető remixet hallottuk az Emmy Rulesztől, a Nagy Fenekű Nők Napja című korábbi slágerükből gyártották. És ezért itt a stúdióban a Big Brother két divája, a két legszexibb nő, mert szerintem Évja, azért ez nem, azért az már az egy kicsit sokkal jobb volt. Sok. Ez olyan, mint az ember imádja a császárszalonnát, de azért mindig nem azt tenné, nem? Így van, de azért köszönjük szépen egyébként a Juditta. Ezt a számot köszönjük. Tudjuk, hogy nekünk igen, szóval azért jó ide kapcsolódott, tehát két divát, aki a nagyságű nő, tehát nagyon helyesek vagyunk. Mutassátok meg a feneketeket, megnézzük, a hallgatóknak is, tessék, ki az a blogunk, hogy Muti meg tessék. Előbb már fogtad. Nem is néztem, de nem néztem meg. Hogy láttad, nem nézted meg? Hát mutasd már meg tényleg, Zsanett, hát nem tudom, hogy most nagy fenekű nő vagy. Ez az enyémet nyugodtan megnézheted, tessék. Na mutasd, de fordulj meg. Ne tudd le a bugyitat, Zsani, ez most nem az a mű. Judi, de mond! Tiéd, Judi, utány föl, légy szíves szépen, tessék. Fordulj meg. Mutasd a fenekedet. Nem rossz. Jó, hát ez... Mi az nem rossz? Hát vigyázz. Most mi is már nézzük meg a tiéteket. Kérlek szépen. Én előről szeretném a feneketeket. Előről. Jó seggű hapsi. Végre, ugye évek óta az első. Lassan összejövünk. Hú, de jól érzem magam most már. De most komolyan gondolod? Cseti, tiédet nem láttunk. Csetinek egy akár az atomtáska van az ölében, úgyhogy nem tud fölállni. Hegesztő biztos kéne ahhoz, hogy ezt a robotot fölállítsuk. Hát kéne alakítani a testét. Van, ez aki itt dolgozik, a... igen. És van, aki szórakozni jött, és kikapcsolódni ebbe az éjszakai talk show-ba. Ez itt a Hitremény Zsűrölet, itt az Estefem 98.6-on. És most már gyerekek, szabad a bazmeg, szabad a punci, szabad a dugás, baszás, szopás, arányi szex, segbe baszás, ezek. Tehát 11 óra után kicsit liberálisabbak a média törvények. És az pedig már 28 perc. Dugás volt, neked, Zsanett? Nekem nem. De csomó mindenkinek volt, nem? Hát ez a csomó mindenki, az a csomó mindenki egy ember, és az Évi, meg Renátó. Akkor kettő. Ennyi volt az egész? Hát mégis egy, mert hát ő kettő, de egy pár. Egy pár. Ennyi volt az egész? Az az elején, ami volt, és ennyi? Hát nem az elején, de az elején. Hát folyamatosan, mint a nyulak, nem? Dehogy is, nem, hát az elején volt, meg utána egyszer-kétszer. Én nem tudom megmondom őszintén, hogy az első lőjét. Hát a Szabi voltál a másik szobában. Lassan a megtanulják reklámblokk előtt csinálni. De sőt, szóval az a legjobb egyébként, az első lőjét le voltam maradva, de annyira, hogy 3 héttel. Tehát én nem tudtam azt, hogy... Nem tudtad bent, hogy... Nem. Másnap. Igen, csak te nekem nem mondtad el, és ez tök jó volt. Nem mondja már senkinek. Ja, köszi szépen, köszi. Te ilyen becsületes vagy, nem csoda, hogy kiszavaztak. Köszi. Na az volt a legjobb tényleg, hogy 3 hét múlva az Évi mondja, hogy hú, de az első azért jobb volt. Nem, kivel volt az első, és akkor mondja, Renátóval. Jézus Istenem, nagyon jó. Ezt mondtad így? Hát igen, hát én nem is tudtam, hogy az első az meg volt, de én nagyon ledöbbentem, de kikérdeztem mindenről. Te a pénz miatt költöztél a házba? Hát igen, valószínűleg nem. Gazdagok, Johnny, gazdagok. Nem vagyunk gazdagok. Nem, mit csinál? Nem mondjál már. Nem igaz, nem hülye ez a Judit, elégyétek, ez olyan. Mi van, ti értek a főút ezegen, vagy mi? Zsanettfalván, Geléhez most már Zsanettfalván. Ja, tényleg Zsanettfalván, Geléháza, igen. De miért az ott mi van? Nem olvasok ti újságot. Ott lakik, hála Isten. Lehet, hogy nem azon az oldalon, de nem ugyanazokat az oldalakat nézzük. Nem csak azért, mert a tudatlanság. Csak a sportot. A tudatlanság a legjobb riporter, tudod? Az biztos. Aki nagyon buta, igen, majd mesélj. Zsonetfalváról tudok, tudnék nyilatkozni. Van ott valami kis panzió? Hát ha akarod. Falusi turizmus ilyenek? Belendülőben. Bicikli túra, tandem, minden. Együtt viccajoznánk? Régóta vagyok egy kikapcsolódó. Sok sokáig kerenteket. Kellemes hétvégére. Kellemes tekerésre, nem? Hegyek vagy a plankák, dombok. Ágyban fekve. Kerek. Mondjuk. Akár fejben, akár testben is lélek. Igen, gondoltam. Megdumáltátok? Igen, azt igen, hiszem. Igen. Azért kérdezem csak, hogy minden oké, tehát hogy akkor sikerült titeket végleg összehozni. Igen, azt mondta, annyira jó nyal. Majd a mellemről a hendát. Mesélj, Zsanett, milyen érzés volt? Mert én, te annyira koncentráltam, hogy ilyenkor nekem tényleg megszokott. Ilyen seggel én más tudtam volna elképzelni. Miért, szívem? Mit, Judit? Judit, de most őszintén, ez egy szókimondó műsor. Itt már a gyerekek se hallgatják. Mind lefeküdtek. Sose lehet tudni. Nem mondjuk nem. Mondjuk, mi tudjuk. Gyerekek, fogjátok be a fületeket, mert a Juditnak most valami nagy megmondani valója van. Inkább majd megmutatnám. Juti? Majd, később. Hogy? Miért? Kinek? Hát itt a műsor, éjfélkor vége de van. De mi kamerák nélkül nem csinálunk semmit. Ez igaz, tényleg, ti ilyen audiovizuális gyerekek vagytok. Mi voltunk ám az első Big Brother, az első csoka Big Brother házban, azok mi voltunk ám. Első micsoda? Az igen, első mi csókolóztunk először a házban. És megismételnétek itt most a rádió nyilvánosságra elejét? Persze, minden. Olyan jó, hogy nincsenek kamerák. Itt nincs kamerá. A gyerekek, mi is becsukjuk. Na tessék, hát tessék azt komolyan megcsinálni, hát ez így kamó. De ez így nagyon jó. Csak utánatok. Laci bácsi elégedetlen. Te komolyan lányok, hát. Két csúnya borostás fiútól, ez elfogadhatatlan, de két lánytól. Figyelj, de nekem megvan videókazettán, elhozom, megnézheted. És akkor mit csináljuk, pörgessem ide oda a rongyán nézett kazett VHS-t? Igen. Aj, de. Úgy is elég érve. Na, lapozzunk beszélni. Akkor azt kérik, hogy mondjátok el. Könyvek, hobbik. Valami érdekes a téma. Mit nem, mondjátok? Hát hogy mondják el azt, amit az Andi is elmondott, ezt a izét. A tagline. Mondd már, hogy a hitlemény zsíró lehet 98.6, tudod? Nagyon szívesen vennénk, hogyha igen. Segítenétek most a promóciós munkában. Azt szeretném kérni, hogy legalább egy cuppanos pusz így kamuból legalább a hallgatóknak. És azt mondanátok, hogy sziasztok, Zsanett vagyok, Judit vagyok, és ez itt a hitlemény zsíró lehet az FM 98.6-on. Csak ennyit szeretnék kérni. Szabad? Igen. Na hát akkor hadd lássunk, és legyen benne a művész játér, és ez most nem egymásnak szól, hanem inkább a színpadnak. Tehát ez így... Mit kell mondani? Akkor kezdik a csókkal. Igen. Sziasztok, Judit vagyok. Sziasztok, Zsanett vagyok. És ez itt a hit. Remény. Zsűrölet. Az FM. 98. És nem tudom. Pont haton. Ennyi. Jó lesz így is. Jó. Nem? Elfogadjuk, nem? Elfogadjuk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük. Nem sokára jönnek a mi kívánságaink itt a Hitremény zsűröletben. Lányok. Laci még kikíséri a vendégeket, bókol nekik udvaron. Jaj, de jó. Hát, és ő már vissza se jön. Gyönyörű hermelin bundátok van. Lehet, köszönjük. Hogy Laci terve legyen. Mozsolgatnám még egy kicsit. Szívesen. Légy szép. Párizsban tanultam egy golyóreflexiós izgatási metódus. Laci, hát akkor metódus, köszönjük, hogy szívesen mert itt voltál, hát akkor Laci, köszönjük. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. So many men's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guess my name.

szóval! Szemem fekete sárkány! Szevasztok! Na takarodjatok a picsába! Kimegyek és végigmegyek az öltözőig a kokszikon, és akkor beleszek az öltözővel, és akkor leülök, és akkor jönnek a fotósok. Üsszük a gyerekek! Szevasztok! Jó éjszakát, Budapest! Te, Riti, hol vagyunk? Melyik város ez? Budapest! Hey! Jó éjszakát! Mutatom nekik a farkamat, jó? Gyere, menjünk le! Ilyen stage diving, az nem lehet? Gyere, menjünk le inkább, gyere! De rosszul vagyok! De, bajod vagy! Gyerekek, minden koncertnek egyszer vége szakadt, hogy így, hogy úgy? Na, gyere, Marci! Itt van alsó műfogsorom, meg nem tudom hova tenni. Valahogy vedd ki. Megvan? Na nem ezt az új hajtja. Mizorál. Fogsortapasztót használom, ami a tudományos kutatások fényében az egyetlen logikus megoldásnak tűnik a hipermarketek polcain a problémámra. Örülünk, Laci, hogy megosztottad velünk ezt a kis műhelytitkot. Kérlek szépen. Ha nem is tudja végigmondani a mondókát, azért a fogsor még nem szakad le. Mizorál az egyetlen, ami tapaszt. Ezt majd később megismételjük a vége főszínünkben. Bika papa. Idősebbeknek különösen erős tartással. Bika papa. Jaj, régen reklámrím faragásból kerestem a kenyerem. El kell kezdenünk kivenni. Laci, én kívánlak. Én is kívánlak. Kérjünk számokat. Ezeket a Big Brother-es csajokat, hogy úgy kívánom. De miért, mert sztárok? Igen, azt hiszem, hogy a Stardust, ami engem izgalomba hoz. Jó, akkor ezt is megfejtettük. Szerintem tűnjünk el egy pár másodpercre, keressük ki a kedvenc szalaikat. Menjünk hátra és öltözünk át a kívánság. Után, vagy Robi, te már tudod? Én már tudom a sajátomat. Ó, Robikám, hát kezdjünk vele! Hány keresett? Te itt a Gellért Gábor felelős szerkesztő, aki azt mondta, hogy ő is szeretne kívánni. Úgyhogy ma úgy nézem, hat kezdjük kívánság. Kezdjük el gyorsan. Fussunk neki, Robi, parancsolj. Diana Crawl, Let's Fall in Love. Hoppá! I have a feeling, it's a feeling I'm concealing, I don't know why. It's just a sentimental alibi. But I adore you so strong. Why I go on stalling? Love is calling. I am falling. Oh, why be shy? Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Our hearts are made for realistic chance. Why be afraid of it? I'll tell you why. Let's close our eyes and make our own paradise. Little we know of it, still we can try to make good. Other, to be or not to be, let our hearts discover. Let's fall in love, why shouldn't we fall in love now? Is the time for it while we are young? Let's fall in love. Thank you.

A szerkesztő beszél. Halló. Szervusz Gábor, jó estét. Kis milyen volt a mai adás, hogy értékeled néhány keresetet? Mérsékelten örültem a mai teljesítményeteknek, fiúk, de utána még kielemezzük. Szokásos reggel 4-ig tartó szerkesztőségi értekezlet? Mágnes tábla nem is a mágnes tábla. Visszajátszod a felvételt, és bejelölöd filccel? El kell mondanom nektek, hogy ilyen régi álmom volt nekem, hogy a Hit Remény Zsűletbe kívánhassak egyet, és... De egyet? És nem. És ez az álmom most nekem teljesült. És nagyon örülök. És ez most egy remek Michael Jackson szám lesz. És hallgassátok szeretettel. Kinek küldöd, úgy? Nektek. Imádom. Your blood is mine. I'm gonna tell you right. Just show your face in broad daylight. I'm telling you just how I feel. I'm gonna hurt your mind. Don't shoot to kill. Come on. I'm giving you